Gaur egun, 6.350 inguruko bazkide kopuru daukagu, joan den urtean, ametun urtean 6.400 da 50 inguru, orduan, bueno, zenbaki kopurua majoa da, beti mugitzen gea pixkator 200 gora, 200 bera, kopuru handi bat, Hondarribiako jendea da, 84 ingurukoa dela oso zenbaki polita, portzentaia, oso portzentaia altua. Baina, bueno, Irundikan ere jente desente daukagu, eta bai Hendaia, Urruña, jendeare badator. Batez ere, Irungo jende asko, 800-900 inguru bai, eta gero, bueno, beste portzentai 200-300 bat edo, bestaldekoak.